que cantando se alegran cielito lindo los corazones. Vuelvo a recordar una historia en blanco y negro, las palabras de un viejo refrán. Vuelvo a encontrar tu memoria escondida, esos ojos de cristal. Vuelvo a imaginar el baile en la plaza llenos de felicidad. Vuelvo a celebrar, cobarde quien no canta, gritaba. Viejo refranero, a ver si se entzuten gabiz. Eta hemen dekot aurrez aurre, Idoia Zurmendi, abestiari ahotza izinten dutzen pertsonia. Eta gaur ekainak bost, hemen plazan, bere kontzertu entzun alizen dugu. Asko gozatu dugu. Bilo bat, bai. Eta ona etorri da gaur Idoia lehenengo aldiz. Isorretara lehenengo aldiz? Bai, lehenengo aldiz. Eta bertan, bere lehenengo diska, ilun eta barra orkestu dozko. Zelan sentitu zara balan plazan, plaza beteta? Zelan sentitu zara Idoia? Ba oso gustora egiz izan, zai itzen da batzutan oran maskariekin eta... Bai, ez da. Bueno, yeah, batzutan hotza izeten da, baina gaur sortu da danon hartin hor giro politxe eta hori gerten da, holtza gainen zauzenien eta eta girue, bueno, ba, gaurko bezalako edanien laguntzen dago eta... Bai. Eta derra izen da, oso gustora. Bai, egura lehiak behi lagundu esku, horri biligara, aztien zier. Bai. Eske, plaza edera dauketzu, Bai. Eskerrak, aguantau dagoen, egual. Bai, eskerrak egiten. Da, zuri ze guztien jatu gehiago, olako plazetan kanteti edo nahi edo zo, olako areto itxietan eta holan? Festagite aukeratzen, oso desberdine da. Eske, guztiz desberdine. Ba, gaurkua dibes, udan, ez? Bai. Plazetan, ba, nik asko be gustora ujoten dut. Egual dionaz, egun argitan, ez? Eta... Desberdine da, baretotan formal hau edo izeten da. Bueno, ez dakite gaur plazan gustorau. Beste baten, ba, igual, beste nun baitzen, baina. Doin beha, igual, COVID garaian izara zu kontzertuek emoten, edo lehen dik behen mondo zuz baten batzuk lan? Ba, lehen emuten nitxun kontzertuek, baina bakarlari bezala eta normalien berzinuek jotzen nen. Eta... Bai, gaur beha batzuk bota oso. Bai, bai, guztetan jate, baina... Baina hori, COVID gara izan asinaz, aurran nire musikia orkesten jentiei eta baia banda bateaz edo, edo joan ezaz albuen eta desberdin eda baina. Bai, ez da, maskarilla, bale, webkuek begutziko lan aretoetan egongo dia ez da. Horrek asko itzen dago eta gainera leku batzutan aulki utetan dauze holan X batzuk, ez? Eta aurrat arrotza bada. Hori da, hori da, arrotza bai. Ba, bueno, a ber... Bai, a ber, gazte pizetan hori. Bai. Eta igual, areto danak beteta, plazak bebeteta. Bai, hori da. Etorriko dio lakueko. Etorriko die, bai. Eta oin, lehenengoko diskuen bebai, Inun eta Abar, segaitik deitzen da Inun eta Abar. Izen hori nunik dator. Gaur pixka eta saldu duzu zozerrezta, baina... Bai, beti izten dut lan apurat zabalik. Bai. Bakoitzak itxeko bere interpretazio baina. Ilun eta Abar dator, Ilun abarritzetik, ez da, hitz joku bat. Eta zira baten jarri notzen izen hori, guztetan jatelako lan estetikoki. Eta, bueno, bau Indonostin bizina zela, ba, oso Ilun Abar sali egin naz. Eta oran itxasotik, ez? Eta jarri notzen holan, guztetan jatelako. Baina konturatu naz, diskue inostien... bueno, abestisek dauz orden baten, nik entzuten botela diskue goitik bera adibidez, niretako da Ilun Abar bat bezala, ez irudikatzen dago. Ba hori egun bat ez, goizetik gauera, edo bizitza ez, jaiotzetik eriotzera. Ba, interpretazioa diferentiek igual, ez da? Bai, bakotzak igual irakorten dago eta modu baten ulertzen dago, ez? Igual da, hori da zuen elburu epizkat igual. Bai, niri guztetan jate, egizetan nire abestizeko badaukielo lan mesu argisek, ez? Baina gero nik uste mesu horrek aldiesela eruen leku guztitara eta hori guztetan jate, ez? Jentiek azkenin itxie abestize berie eta bere interpretazio itxie azkenin. Eta igual, adibidez abesti baten, zein da, zuk transmititu nahi dozun mesu, adibidez, eta bostgarren artikuloa abestizen zein da, zuk argi eta garbi zure ustez, ez? Igual, bidali nahi duzun mezu, eh? Gero bakotzak ingo dabe interpretazioa, baina. Ba, behitu da, niretako da mezu argi bat, baina aldi berien ez da argi, zeze, ni, azkenien da, ze zaiedan etxe bat sortzi, etxe bai. Bat eraikitzi, ez? Baina, emuten da, hori argi zedala, baina etxe hori izen alda, zugurosun bezalako, izen alda fizikue, yeah. Edo izen alda, bueno, bai, ba, orduen, botaten dut zutolan, mezu argi bat, bai. Baina ez, ez? Bai, bai. Bai bakotzak bere erara interpretaba bai. Lauela. Bai. Eta lehenengoko diskun eta ja kolaborazio, egaz, ez da? Aina hotel horrieta, gota bezagaren artikuluen. Ja, gero zure aiztiek agertzen di, ez da? Bai. Eta zer sentitzen da, lehenengoko disku eta ja, inaute gaz, bai, Euskadiko orkestra, gaz, yeah, bai, ez da? Bai, beti gustau izen jate, artista ezberdinekin kolaboreti eta ustote oso aberazgarri zedala musikan dako. Eta, bueno, ba, izen da, opari bat, adibidez, ba, eniauten agotza eukitzi diskontan, ez? Mm. Eniaut nik ezagutunen oindala 6 urte. Ai, ba! Olan, Nafarrako kanpin baten, ba, imaginau, ni gazte-gazte, eta ordutik, ba, elkarri ikusi barik, eta jarren etzen berakin harremanetan, eta... Eta, bueno, ba, plazerra izen da, eta gainera hori nindogu lan harreman oso politxe. Mm-hmm. Eta, bueno, gero nire aiztiek begotiek, ba, bueno, azkenin nire lehenengo dizkue da ez, eta yeah, eureke badiez nire referente. Da, eta, ba, bueno, bai, gero Euskadiko Orkestaia nietako da lo mas, ez? Bai, zolat Salvador egaz egin izan, ez da? Bai, polik-polik izari haunditzen, bai, gustora, gustora. Esan daik, topera zizarela, ez da? Bai. Bai, egin azke jetan oin udie daukegu kontzertuz beteta eta ez da erresa oin taldasko dauz geldik eta sorte dune sentitzen naz. Bai, justiz. Eta badago hor talderen bat edo artisteren bat edo gustako jatzune kolaboretien plan, bua, izango zela zure top. Ez que, ontxe bertan nau puntu baten, nun, ja indoten kolaborazioak ja diez nahiko top. Ni, bai, indala urte batzuk egoten itzen nire txien... Izengoan itzen bezala Fernando Velázquez Euskadiko Orkestra zuzentzen, ez? Eta, orduan hain, bai, holan, esaten dut. Eta oin, ba, egoti eurekin baia da nahiko top. Bai. Baina, eske, algo notzuen esan edo zein talde. Beatles, imposible, ia. Ja, oin txarangoa, zingon euke, holan. Bai, hola, martxos oso zer. Bai, aurrat edan da, gintzeko jentia. Bai, aukera, bai. Bai, eta oin martxagas hasite? Ez dakit akizu nizorretan. Ba, dantza talde bat, tamen oso importantiek dira dantzak, ez da, egon gara oin komentetan, entrevistia hasi baina dinau. eta hemen banango da, holan, xorretako, vale, abesti importanti dena, ez da, esan daigun. Hemen batzuk barrezka da, biz. Eta ez dakit akizu oso ondo zelako edan ritmue. A ver, lagun duzuek. Zelanda, erakutzi. Bai, kantako, ben. Bai. Bat, bi, dai. Aintxe San Miguel ixorretako zeru altu kolorie. Aintxe San Miguel ixorretako zeru altu kolorie. Agure zarrak jantzan ikustitarek eiten xok barrie. Agure zarrak jantzan ikustitarek eiten xok barrie. Eko. Ba. Tekniko esplaio jaku. Ba, ezagutzenen melodia, baina letra barik, ba, ditu, ja, badakiz lan da. Ba, nik ez dakit, Ez dakit, aldo goine hemen. Melodia horrekin. Experimento bat. Bai. Ba. Ez dakit alda izen edo zura besti bat erin melodia hori pini. O... zure estilue sartu abesti horretan. A ver. Bizkat igual komplikau opinio, ba, Se, saiatuko naz. Vale. Jarrikot nire letra, o sea, nire abesti baten letrie... Arritorretan. Oso ondo, vale. Venga. A ver, Aulki huts bat dago, zukaldeko izkina horretan aspalditik. Hola, gara? Zona, Erronka zaki izen da, Bai, bueno, urrengo diskorako, ba, ingote, horra zehoz. Batek daki. Urrengo koen igual hemen jantzan, horrega zingo, letra horrega. Bai. Zeran da. Bale. Entrevista danetan, kontzertuen moduen, entzuna bai, moment bat nun, zer gehiago esan bihot. Ja, zakiteko zen zuzer, zuke esateko, gure dozune esan. Zuzer raporta. Ba, plazerra izendala eta oso gustura egon nazela zuekin. A ber, ja ezagutzen dutela, bai, etorriko naz, juergan bada be, etorriko naz. San Miguelak irailen. Hemendik aurrera Durangora juergan ez, hemendik aurrera Iberretara. Eta gure ongo, bai, Laixiarri Irratian bulegora bea, invítate esa. Hori, kurasunien etorri alzara. Oso ondo. Oskerrik asko. Zabalik egongo die. Hori da. Eta jo laster Garrinobe plazan. Hori da. Hori da. Zue talde osuegaz. Hori da. Ia ikusten dut zuen eta. Hori da. Eta plazer bat izen dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Izpilu parean arro irrie itean eme oldar korretan negarrari beldurrik ez dioten gizone Carmiñezko ez bainetan Txiste txarrenek erantzun dituzten Aurpegietan, serioenetan Erantzukizuna ere diren Erantzunetan Angela Davi zenitzetan Maialen Lujan bioren azken puntuetan Maurizia zenaren irrintzietan Haotx korden kontzientzietan Berriz ezanez desaten Ez dagoela denon eskuetan gizartea